Jambo la tatu ambalo pia ni katika khasais ad-da'wa salafia ni ittifaqu ahlihi ala aqidatin wahidatin. Ittifaqu ahlihi ala aqidatin wahidatin ni kuwa wenye kufata manhaji hii ambayo ni manhaji salaf, utapata kuwa wote wanafikiana katika aqida moja, hawawezi kabisa kutofautiana katika masala ya aqida. Na hii ni kwa sababu ya kuwa aqida hii ni aqida ambayo tangu Allah subhanahu wa ta'ala aumbe mbingu na ardhi ndio aqida ambayo ilikuwepo na mpaka kiyama kisimame. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa hakika na kwa yakini Allah anasema tumetumiliza katika kila umma mtume. Na sababu kubwa ya kumtuma mtume huyo katika kila umma, Allah akasema an'budu Allah, awalinganie watu wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili neno an'budu Allah, an'ibadatullah kwenye Qur'ani kija huwa ina maana kuwa ni tauhidullah. Ku an'budu Allah bi maana anwahidullah. Mitume wote wametumilizwa ili Waislamu ani kila umma wawe katika ile hali ya kumpwekesha Allah. Kisha ndio sababu akataja kinyume cha tauhid, kwa kumaanisha kuwa ibada hapa maana yake ni tauhid. Akasema wajit wajanibu tawhid, na kisha kuifukana na tawhid pia alikuja kutahadharisha watu na jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo mtuma Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu kwenda Yaman, jambo ambalo la kwanza kabisa alimuhimiza afanye da'wa ya tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli kitabi falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatan la ilaha illa Allah. Kwa hivyo akamwambia kuwa jambo la kwanza kabisa ambalo ukifika kwa hao ahli kitab ukaanza dawa, jambo la kwanza kabisa utakaloanza nalo katika dawa yako ni kuanza na dawa ya tauhid. Kwanza dawa ya tauhid, na ndio dawa ambayo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kuwalingania huu umma alipokuwa ametumilizwa pale Makka karibia miaka 13, anafanya dawa ya tauhid. Kwa hivyo ukipata mtu yeyote ambaye katika dawa yake anatilia umuhimu zaidi tauhid na aqida sahihi, aqida sahiha, na yeye mwenyewe pia katika maisha yake anaishi katika maisha hayo ya aqida sahiha, basi tambua kuwa huyu ndugu yako hata kama haujamtambua. Lakini ukiona mtu katika dawa yake anakwepa jambo hili la kuzungumzia aqida sahiha na kutahadharisha watu na shirki, basi tambua ya kuwa huyo anashaka katika manhaji yake, anashaka katika manhaji yake. Na ndugu zangu Waislamu, utapata kuwa sisi tunapohimiza Waislamu kuungana na kushikamana, huwa tunawaambia tushikamane kwa hii aqida kabla ya kusema kuwa tushikamane kisha baadaye aqida itakuja baadaye. La, tunasema kuwa tushikamane, na kila atakaye shikamana na sisi hakikishe kuwa kinachomfanya ashikamane na sisi ni aqida. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo launganisha as-salafiyin ni aqida. Jambo la kwanza kabisa ambalo launganisha wenye kufata manhaj na njia ya watu wema waliotangulia sisi ambao ni mtume na masahaba, wanapoungana kinachounganisha ndugu zangu Waislamu huwa ni aqida tauhidi. Lakini ukiona mtu anasema kuwa jamii tuungane lakini wacheni kuzumziana tofauti hizi zingine. Mtu asimwambie huyu ni mtu wa bid'a, simwambie huyu kwa unafanya mambo ya shirki, simwambie huyu kwa la, kwa sababu gani haya mambo yatatugawanya. Tuzumzie kwanza tu umoja. Ani umoja ambao umefunikwa kabuti la giza ama blanketi la giza, kiasi cha kuwa haujui huko ndani kuna nini. Ndio tunaambiwa tuwe na umoja, lakini umoja kwa kitu gani? Kwa lazima tuelewane ya kuwa tunapo walingania Waislamu kuwa na umoja, kitu cha kwanza ambacho kinaunganisha Waislamu ni akida, ni akida. Sasa hapo utapata tofauti kubwa sana kati yetu sisi dawa yetu na dawa ya Ikhwan al-Muslimin na dawa ya Hizbu Tahrir na dawa ya hao jamaatul jihad. Utapata kuwa wanapokuwa wanahimiza watu wawe pamoja na hao, huwa wanakwepa kuzumzia akida tena vilivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuogopea ya kuwa huenda labda hawa ambao washakubali kujiunga na sisi, hili la kuzumzia akida laweza kuwatorosha. Sasa hili tusiwatishie na tukaogopesha wakakimbia mapema kabla ya kutimiza lengo la kuungana, tuwaache kwanza tusizumzie haya. Sasa lakini ukitokeza mtu akaanza kuonesha kuwa la, mbona hapa kuna tofauti ya sisi, kwa kuwa huyu anasema hivi na huyu anasema hivi na huyu anasema hivi, na haya mambo hayako pamoja wala si jambo moja, yani hayafanani mambo haya, kwa kuwa huyu ana akida tofauti na mwingine, kisha tusema kuwa sisi ni kitu kimoja, basi itakuwaje? Kwa hivyo kwa sababu ya kuwatoa katika njia ya sawa wanaosema hivyo ili wasihimize jambo hilo kueleweka, wanaambia unajua kuna kaida. Hawasemi kuna aya ama hadithi, wanasema kuna kaida inasema na ta'awanu fima tafakna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, anisaidiane kwa lile ambalo tumeafikiana na tupeane udhuru, an excuse, kwa yale ambayo tumetofautiana. Hii ni akida ambayo maulamaa wa kisalafi wameipinga na wakaikosoa na wakaikashifu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa kwanza hii ni akida ambayo inavunja msingi mkubwa sana katika misingi za dini, na ni msingi wa al-amru bil marufi wa nahyu anil munkar. Kwa sababu ukisema kwa watu wanyamaze, mtu asimzumzie mwenzake makosa yake, na labda ni makosa makubwa ya akida, lakini kwa sababu ya kuwa tunataka umoja tunyamaziane, hii akida isizumzwe kwa sababu itatufanya tutengane. Hapa tayari unavunja msingi wa al-amru bil maruf wa nahyu anil munkar. Lakini pia kaida hii maulamaa wakasema kuwa ina kaidi ambayo lazima ipatikane, na hii kaidi wenye kutumia kaida hii huwa hawakubali kuiweka. Kaidi yenyewe kama alivyosema Sheikh Albani na baadhi ya masheikh ni kuwa na ta'awanu fima tafakna alayhi la basa fi hadha, yani Allah yakulu wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Lakini hichi kipengele cha kuwa wayadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, hapa lazima waweke kaidi, na kaidi yenyewe ni kusema fi ma yasughu fihi al-ikhtilaf, wayadhuru ba'duna ba'dan fi ma yasughu fihi al-ikhtilaf. Kwa sababu sisi si eti tunakataa moja kwa moja, tunaamini ya kuwa ikhtilafu katika dini zipo, lakini sasa kuna baadhi ya mambo ambayo ikhtilafu haikubaliki katika mambo hayo, na miongoni mwa mambo hayo ni mambo ya akida ya kimsingi. Haya ni mambo ambayo haikubaliki kabisa ya kuwa eti najua kwa vile kuna ikhtilafu sasa kila mtu afuate anavyoona kuwa ni sawa. kul wahid ya'mal bimadha bima tarajjaha indahu, ya'mal bima tarajjaha indahu wa ya'dhur akhahu fima tarajjaha indahu. Naqulu hadha idha kana dhaka fima yasughu fi al-ikhtilaf. Kuna baadhi ya mambo ambayo yaruhusiwa Waislamu kutofautiana, bali Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallama alikusudia kufundisha mambo hayo ili Waislamu wayafanye tofauti tofauti. Hasa mambo kama hayo hauwezi kuyatilia mfano kwa mambo ambayo Mtume alikemea Waislamu kufanyaje kutofautiana, ikiwemo mambo ya akida. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alitoka kwa maswahaba, akawakuta maswahaba wanatofautiana kwa baadhi ya mambo ambayo ni akida. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika, na maswahaba wanasema wakamwona Mtume uso wake mbadiliko umekuwa ni mwekundu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuongea kwa ukali akisema, alihadha khuliqtum, ni kwa haya ndio mmeumbiwa? Yani kwa kuwa mmeumbiwa mtofautiane kwa haya? Kinyume chake ni kuwa sisi hatukuumbwa tutofautiane. Kwa nini? Kwa akida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo, kana nasu ummatan wahida, watu walikuwa tangu waumbwe ni watu ambao akidao ni moja. Na hii watu walikuwa akidao ni moja ni kuanzia Adam alayhi salam, lakini kisha baadaye hapa katikati, hapo katikati ndio watu wakapoteza nini, mwelekeo wa akida. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nabiullahi Nuh alayhi salam ili aje arekebishe akida ambayo watu waliharibu. Ama kuhusu tunapozungumzia kuwa haitakiwi, hairuhusiwi Waislamu watofautiane kwa mambo ya kimsingi ya akida na kwa mambo ya kimsingi ya dini yao ya manhaji, kisha mtu anatupigia mfano ya kuwa unajua hawa watu wanapinga mambo ambayo hayapingiki na hayaepukiki kwa sababu ikhtilafu zipo, kisha unatolewa mfano wa kuwa unajua kuna siku Mtume aliwatuma maswahaba kisha kuambia msiswali isipokuwa mpaka nini, alasiri, mpaka mfike sehemu fulani. Hasa walipokuwa wakanjiani swali ikafika na wajafika penye wameambiwa mpaka wafike ukundi wa swali. Hasa ikawa wengine wakasema hatuswali hata kama wakati umefika mpaka tufike huko, lakini wengine wakasema kuwa la, madamu alasiri imefika tutaswali. Sasa anasema kunaona masahaba pia walitofautiana, lakini wanashindwa kuelewa ya kuwa hapa maswahaba hawakutofautiana kwa jambo la akida, bali ni jambo la nini, la fiqhi. Kisha ni katika ufahamu wote wa mafikiana ya kuwa swala ni wajiba, na hili ni jambo la msingi, na wote wa mafikiana ya kuwa kumtii Mtume ni lazima. Lakini sasa wakatofautiana kwa nini? Kwa makusudio ya Mtume kusema hivyo. Wengine wakaelewa ya kuwa Mtume alikuwa anamaanisha kuwahimiza waende kwa haraka ili wafike penye amekusudia, lakini wengine wakakusudia wakaelewa ya kuwa la, tutaelewa hivyo hivyo ya kuwa Mtume alikuwa amekusudia ya kuwa tusiswali mpaka tufike huko. Na wote walikuwa sawa, na wote walikuwa sawa. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe ya katika masala ya dini kuna baadhi ya mambo ambayo yanakubalika Waislamu kutofautiana, kwa sababu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema ya kuwa tofauti ziko aina mbili, hunaka ikhtilafun at-tadad wa hunaka ikhtilafu tanawwu. Ikhtilaf, kuna zile tofauti ambazo ni za kupingana na ni kinyume na kinyume, ya kuwa hii ni tofauti ambayo yaenda kinyume na tofauti hii, na hapo ikawa tofauti hizo zinafungamana na mambo ya kimsingi katika dini, mambo ya akida, hapo tofauti hizo hazikubaliki. Sasa hawa wanaposema kuwa wayadhur badhu na badhan fima khilafna fihi, hawatofautishi, yuammimun. Ama ikhtilafu tanawwu fahadha amrun sa'ighun wa jaizun. Ama tofauti ambazo asili yake ni kutoka kwa nusus na adilla kutoka kwa mtume, hilo njama ambalo nakubalika. Ama tofauti ambazo asili yake ni fahamu an-nusus as-sahiha min qibali al-ulama'i al-mujtahidina as-salafiyin, fahadha amrun sa'ighun. Kwa unapata kuwa mfano mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufunga swala ametufundisha mambo matatu. Ya kuwa unaweza ukainua mikono kabla ya takbira, na unaweza ukainua mikono baada ya takbira, na unaweza ukainua mikono pamoja na takbira al-ihram. Sasa tunapokuwa kwenye swala, kisha takbira inapokuwa imama amepiga takbira, sisi tukaanza kutofautiana katika kule kuinua mikono. Hii ni tofauti ambayo mtu aweza akasema kuangalia. Sasa nyinyi mnakata tofauti na mtume mwenyewe amefundisha tofauti mama ambayo lazima tofautiane. La, hili ni jambo ambalo laitwa kuwa ni ikhtilafu tanawwu. Na ndio sababu maulama wakaweka kaidi hii. Kaidi ya kuwa wayadhuru ba'dhu na ba'dhan fima yasughu fihi al-ikhtilaf. Lakini katika aqida lazima tuelewane ya kuwa haikubaliki waislamu kutofautiana. Na aqida, ndugu zangu waislamu, ni moja katika mambo ya kimsingi ambayo tunasema kuwa haikubaliki kutofautiana. Lakini si eti ni aqida peke yake ndio tusitofautiane, lakini kwa mengine tofautiane. La, bali kwa jumla kuna mambo ya kimsingi katika dini ambayo mambo hayo Muislamu lazima ayajue, ili ajue kuwa yeyote atakayemuona kuwa hayo mambo ameenda tofauti yake, basi ajue kuwa huyo hayu katika msimamo wa sawa na hafai kupewa udhuru mtu huyo. Na hasa hasa baada ya kusimamishiwa hoja na kisha akaielewa, na hakuna mawana zozote zinazomfanya mpaka awe bado hivyo hivyo, huyo mtu hafai kupewa udhuru. Sasa ndio sababu napata kuwa ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu wa Waislamu kuelezwa haya mambo ya kimsingi. Ndio sisi tunapoeleza dawa yetu unapata kuwa ni tofauti na baadhi ya ndugu zetu wengine ambao katika saha daawia hao kazi yao ni kutoa mawaidha kwa jumla, lakini hawaelezi Waislamu ni mambo yapi ya kimsingi ambaye ndio mambo ambayo yanaitwa usulu almanhaj wa usulu dini, mambo ambayo Waislamu hawafai mambo hayo kutofautiana wawe katika mstari mmoja. Hasa kwa sababu ya Waislamu kutojua misingi hizo, utapata kuwa huwa hii kaida inapata nini, inapata kutumika na watu wakiona kuwa ni sawa. Kwa hivyo miongoni mwa misingi, kwa sababu si madangu lakini nitagusia, miongoni mwa misingi ambayo ukiona mtu ameenda kinyume na misingi hizo, jua kuwa huyo mtu hayuko katika dini ya sawa. Na kisha ni misingi ambazo mtu hafai kupewa udhuru baada kuwa ashabainikiwa na haki kuwa hilo jambo lina kimsingi na hayuko sawa na vile inatakiwa awe, na akaendelea kuwa hivyo, basi huyo hafai kupewa udhuru. Tayari huyo ashatoka katika msingi wa sawa katika dini yake na katika manhaji yake. Miongoni mwa hayo mambo ya kimsingi ni aqida. Aqida ni jambo ambalo Muislamu akikosea anaambiwa na anaelimishwa na anakumbushwa na anazinduliwa, lakini akionekana bado anang'ang'ania, basi huyo huwa tayari hayuko katika manhaji ya sawa, hayuko katika njia ya sawa. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia miongoni mwa misingi ambazo huwa sisi tunahimiza Waislamu katika misingi hizo ni taatu ulati al-umur, ni kuwatii viongozi, wasabra ala jaurihim, na hata kusubiri kwa zile dhulma ambazo huenda zikatoka kwa hao viongozi. Kwa yajibu ala jamii almuslimina, ni lazima kwa Islamu wote, as-sam'u wa ta'atu liulati al-umur, kuwasikiza na kuwatii viongozi. Na hapa viongozi wenzangu Islamu wako aina mbili. Kuna viongozi wa serikali, ikiwa umejaliwa kuishi katika serikali ya Kiislamu ni lazima kumtii kiongozi huyo. Lakini pia ukiwa umeishi katika nchi ambayo si ya Kiislamu, una lazima kumtii kiongozi wako ambaye si wa Kiislamu kwa mambo ambayo si maasia, kwa sababu kuna maslahi ndani, na hakuna maslahi kwa kumasi maadamu mambo hayo hayaendi kinyume na dini yako na ni mambo ambayo yana maslahi katika maisha yako. Lakini pia kuna viongozi ambao wanaitwa viongozi wa dini, maulama, pia ni lazima kuwatii na kuwasikiza. Hasa ukiona mtu ambaye yeye anatoka katika msingi huu, jua kuwa amepotea, lakini ni vizuri kuelezwa ili aelewe, labda kama hajui ama akumbuki kama amesahau. Sasa ukiona mtu haelezi watu ili waelewe, ya kumbe hili ni jambo la kimsingi, na kuna watu ambao wako hivyo na yeye anashirikiana nao na haoni kama ni shida, bila ya kuwarekebisha ili wawe sawa katika huu msingi, ndio wawe pamoja, jua kwa huyo anawatia watu vumbi la macho, na hasa hasa wale awamu ambao hawaelewi, na mwisho watachanganyikiwa kwa sababu ya kutoelewa, waone kuwa huyo ambaye amekhalifu msingi huo yuko sawa pia, kwa sababu ya wewe kushikiana naye na kutoonesha kuwa hilo jambo ni la kimsingi na huyo ameenda kinyume na jambo hilo, kwa hivyo lazima arekebishwe, akubali kuwa sawa, ndio sawa, muendelee kuwa naye katika dawa. Lakini pia katika mambo ya kimsingi ambayo sisi tunaamini ya kuwa Muislamu hafai kukengeuka msingi huo, ni kuwa kitu kimoja kwa kufata manhaji ya Mtume na maswahaba, na hiyo ndio manhaji ambayo tunaita kuwa ni manhaji salafu saleh, na kutoanzisha vikundi ndani ya Uislamu. Hilo ni jambo la kimsingi ambalo haifai kabisa Muislamu kuruhusiwa kulifanya jambo hilo, kisha baadaye wewe ushirikiane naye na umnyamazie na kisha umpe udhuru na kisha umwendelee kuwa kama kawaida, kwa kuonesha kuwa jambo hilo jambo ambalo nakubalika mtu kumpa udhuru mwenzake. La hasha wakala, ndugu zangu Waislamu, hadha mimma la yasughu fihi ikhtilaf, lianna Allah amarana bil i'tisam wakadhalika nabiyu sallallahu alayhi wasallam, walaysa hunaka dalilun yusawwighu at-tafarruq fi din. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo kuna ndugu zetu ambao wanafanya da'wa lakini hawelezi watu kinaga ubagwa, ili watu wajue ya kuwa hili jambo sisi tunalipiga vita. Jambo lipi hilo? Jambo la kuingiza vikundi katika dini. Kwa mtu yote atakayejinasibisha na kikundi, huyo ni mtu ambaye amehalifu huu msingi, na lazima abadilishe msimamo ndio ili tuweze kushirikiana katika dawa, vinginevyo itakuwa huyo la amehalifu msingi. Kwa hivyo lazima arekebishwe ama bakie hivyo hivyo, na sisi tuna dawa ambayo tunaamini kwa ndio ya sawa. Sihitaji kuzungumzia aya na hadithi na adila nyingi zinazohimiza watu kushikamana na manhaji salaf na zinatahadharisha watu kufarikiana, kwa sababu ni mama ambayo sote twajua, kwa sababu nikianza kuzungumzia hilo nitakuwa nimetoka katika madangu. Jambo la tatu, nimesema tunatoa kama mifano za baadhi ya misingi. Kwa hivyo nimetoa msingi wa kwanza wa akida, nikatoa msingi wa pili ambao ni kushikamana katika manhaji salafu na kutoanzisha vikundi, lakini pia nimetaja msingi wa kuwatii na kuwasikiza viongozi. Hizo ni baadhi ya misingi, lakini misingi ziko nyingi ambazo haikubaliki kwa Uislamu kutofautiana kwa hizo misingi. Kisha tutumie kaida ya ikhwan muslimin ya kuwa yadhuru baadhuna baadhan fi makhtalafna fi. Jambo la tatu ambalo pia ni katika khasais ad-da'wa salafia, i'tiqaduhum anna tariqata salafi hiya al-aslamu wal-ahkamu wal-aram, ni kuitikadi ya kuwa njia na ule mwenendo ya salafu salih wema waliotangulia ambao tunakusikia hapa mtume na masahaba na tabi'in na tabi'in na maimamu wakubwa waliokubalika na kutambulika kwa imamu wao katika dini, ule mwongozo ambao walikuwa nao, sisi lazima kila mmoja wetu aitikadi ya kuwa ndo njia ambayo ni salama na ndo njia ambayo ni madhubuti na ndo njia ambayo ni njia ya kitaalamu ambayo mwenye kuifuata atakuwa kuifuata jambo ambalo lina elimu ndani yake, si jambo la kiujinga. Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo halina mjadala. Jambo hili ni jambo ambalo halina mjadala. Jambo la kuitikadi kuwa hiyo ndio njia sawa. Na ndugu yangu Sheikh Abdul Khattab alitangulia hapa amegusia jambo hili. Akasema ya kuwa hakuna ambaye hajui ya kuwa aya zote ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa ameridhika na Uislamu, ule Uislamu ambao Allah aliridhika nao ni ule Uislamu ambao mtume alikuwa nao na masahaba walikuwa nao, kwa sababu huo ndio Uislamu ambao Allah alikuwa anauzungumzia wakati huo kwa sababu ulikuwepo. Sasa ina maana kuwa ili sisi pia tuwe na Uislamu ambao Allah atakuwa radhi nao, lazima tujitahidi Uislamu wetu uwe ni ule ule Uislamu ambao Mwenyezi Mungu aliuzungumzia ya kuwa ameuridhia. Lazima dini yetu iwe ni dini ile ile ambayo Allah alizungumzia kuwa ndio dini kamili ambayo aliridhia. Na hiyo dini ndugu zangu Uislamu si dini ambayo utaichukua kwa hivi vikundi ambavyo vimeanzishwa katika Uislamu. Allah hakuzungumzia vikundi hivyo ya kuwa ndio Uislamu ambao ameuridhia, la hasha wakalla, bali alikuwa anakusudia Uislamu kutoka kwa nani? Kwa mtume na masahaba. Sasa ukiona mtu haimizi watu kufata manhaji salafu, yani muongozo wa masahaba, na kueleza watu misingi za kufata muongozo huo ili watu waelewe, si tu kueleza watu kwa jumla bila ya kuwapa mwelekeo, basi utapata kuwa mtu huyo atakuwa ni mtu ambaye hakusudii kuwaongoza na kuwapa mwongozo wanaomsikiza vizuri. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuamini ya kuwa ile dini ambayo masahaba walikuwa nayo ndio dini ambayo sisi pia tunalazimika kuwa nayo, na ndio dini ya sawa, na dalili ziko nyingi ambazo zinaeleza hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi ya Iftiraq aliposema ya kuwa umma wake utagawanyika makundi 73, kisha akasema makundi yote hayo yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba akamuuliza ni lipi hilo kundi ambalo litakuwa peponi, linastahili kuingia peponi kinyume na makundi mengine ambayo 72 yatakayokuwa inastahili kuingia motoni. Mtume alijibu akasema maakanu ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Mtume alijibu hivyo, mtume alisema ya kuwa ni lile kundi ambalo litakuwa Uislamu wao na muongozo wao manhaji yao ni ule Uislamu na ni ile manhaji ambayo mimi sahihi nina Uislamu huo, na pia masaba wangu wana huo muongozo na huo Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha mtu ambaye atafata Uislamu na muongozo ambao si huo kwa hadithi ambayo ni maarufu zaidi, hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha, Mtume akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya jambo ambalo si katika mambo yetu ya dini na akalifanya kama jambo la dini, na hilo jambo halinasibishi na mtume wala na masahaba, si katika mwongozo wa mtume wala masahaba, Mtume anasema fahuwa raddun, atalegeshiwa mtu jambo lake hilo. manake halikubaliwi. Kwa ina maana kuwa ili sisi tukubalike mbele ya Allah ni pale tutakapomfuata mtume na kisha tutakapowafuata maswahaba. Vinginevyo tutakuwa bila shaka tumefuata njia ambayo si sawa. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo ni mahsusi katika manhaji yetu na katika mwongozo wetu na katika mambo ambayo tunawalingania ndugu zetu waelewe jambo hilo ni kuitikadi ya kuwa manhaji ambayo ni lazima kila Muislamu kuifuata ni manhaji as-salaf as-salih, ni mwongozo wa watu wema waliotangulia. Hasa ukiona mtu atakayeanza kupotosha msingi huu, jua kuwa yeye ni katika watu wapotofu. Sisi hapa tunasema kuwa jamaa yatakiwa tujue kuwa tulazimika kufuata manhaji salaf. Kisha ukamsikia mtu pale anasema, "Ah, lakini hao ni salafia jadida." Kusudio lake ni kuwapotosha watu wasipate hiyo manhaji ambayo ni ya sawa. Sasa huyo ndugu zangu Waislamu elewa ya kuwa yeye ni mpotoshaji. Yeye ni mpotoshaji na hana nia njema. Hana nia njema. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi tunapolingania ndugu zetu tunasema kuwa dawa zetu msingi wake ni kuwatoa watu katika kufata mapote yote na baada yake wafate muongozo wa mtume na maswahaba, na kwa kufanya hivyo watakuwa hao wamefata muongozo wa salafu saleh, na hiyo njia ambayo wameifata ndio itakuwa ni manhaju salaf, ndio njia ya watu wema waliotangulia. Kwa hivyo itakuwa kwake si makosa akiwa anajinasibisha na njia hiyo akasema mimi ni salafi, manake mimi ni mwenye kufuata njia hiyo, ndio maana kusema mimi ni salafi. Lakini sasa utapata mtu anapojiita kuwa yeye ni Muislamu, yeye ni dai katika duati salafia, kisha alafu akisikia mtu ya kuwa yeye ni salafi anasema huko ni kujitakasa, lakini hasikiki hata siku moja akisema kuwa mtu kujiita ni tablighi ni kujitakasa, ama ya kuwa ni Muislamu ni kujitakasa. Ananyamazia kabisa jambo hilo na halina mushkili, lakini kwa hili ndio linamkeleketa, na kisha haelezi watu ili watu wajue kuwa hino njia sawa kufata. Na mwenye kusema kueleza watu hivyo na kuhimiza anaanza kupotosha watu kwa kuonesha kuwa hapana. Kwa ndugu zangu Waislamu, hani mambo ambayo yana umuhimu mkubwa kwa mwenye kuelewa. Na miongoni mwa watu ambao wataelewa haya mambo na wajue umuhimu wake ni wale ambao waliishi zama zile ambazo hii manhaji ilikuwa haitambuliki, na duat ahlisuna jamaa wakawa wanawalingania watu kwa jumla bila kuwapa watu misingi za manhaji, ili watu waelewe ya kuwa ni nani ambaye atakuwa katika manhaji kwa kufuata misingi hizo, isipokuwa alikuwa anaeleza watu mambo kwa jumla, na watu wakibakia kuelewa mambo wakidhania kuwa ndio mwisho wa nini wa kufuata sunna, na kumbe bado kuna safari ndefu sana. Bado kuna safari ndefu sana. Na hiyo safari ilipoanza kufatwa, wale ambao walikuwa walilingania watu katika sunna wakajikuta tena wanajitoa ndani, hiyo njia pia ikawashinda kufata. Hasa hapo ni msingi wa kisalafi, unapojulikana utawatambua wale ambao ni wa kweli na wale ambao si wa kweli. Itakuwaje wewe unalingania watu katika sunna kisha watu wanapoelezwa misingi za sunna ili waweze kuzifata wewe unashindwa kuzifata? Wewe ndio wa kwanza ilikuwa inatakiwa kwanza uwahimize watu na kisha ufate hata kabla hawa kupata hizo misingi, na kisha waanze kuleta tofauti kwa hizo misingi ambazo hazifai watu kuwa na mjadala katika mambo haya kimsingi. Naona ndugu zangu Waislamu, muda umeyoyoma, na kwa sababu hiyo itakuwa ni vizuri nisiendelee na mada yangu hii, angalau niwache kipindi hata kama ni dakika 15 hivi navyoona ndio zimebakia za kuuliza maswali, kama alivyosema shekhe wetu Abul Khattab ya kuwa inshallah baada al-maghrib tutaondoka. Kwa sasa ili tusiondoke, na labda kuna yeyote ambaye ana swali alikuwa na haja kuuliza, basi inshallah tunawacha kipindi hichi kwa hapa, inshallah ndio itakuwa mwisho wa darasa langu. Mengine ambayo siku ya sema, inshallah tukijaliwa siku nyingine tutakuja kuieleza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.